কিনরো শালা লা লা লা লা লাই লাই লা E tare scurtă, șa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Păcat s-o facem urâtă, șa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Toată lumea se distrează, șa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ce petrecere frumoasă, șa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Se audă, șa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Mario cu drag vă cântă, șa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Deci mai duce-o până la toamnă, Liliță Ioană. Deci mai duce-o până la toamnă, Liliță Ioană. Să umblu din cramă în cramă, Liliță Ioană. Să beau vin, să mă-n pastramă, Liliță Ioană. Să mă duc în deal la vie, Liliță Ioană. Să beau vin de razachie, Liliță Ioană. Să beau vin de razachie, Liliță Ioană. Să mănânc pește sărat, Liliță Ioană. Să beau vin de saricat, Liliță Ioană. Liliță Ioană, bună-i vinul mult îmi place, Liliță Ioană. Nu știu vii ce-i face, Liliță Ioană. Nu știu vii ce-i face, Liliță Ioană. Și-i călcau-o cu piciorul, Liliță Ioană. Și-i bea vinul cu ulciorul, Liliță Ioană. Și-i bea vinul cu ulciorul, Liliță Ioană. Dar m-a jurat că noi mai be, Liliță Ioană. Dar eu nu mă pot ține, Liliță Ioană. Și vin, dorul n-are căpătăi. Mărioară de la Goji, mărioară de la Goji. Ia la nei ca vă doi sorți și nu te iubi cu toți. Ia la nei ca vă doi sorți și nu te iubi cu toți. și când îmi pup peneca, mie-mi place dragostea. Și când îmi pup peneca, să-i vecina noastră scoate capul pe fereastră, să-i văd chip frumos, drag și luminos. Frumoasă-i vecina noastră scoate capul pe fereastră, să-i văd chip frumos, drag și luminos. Au inima mea, ce frumoasă-i dragostea, căci eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Au inima mea, ce frumoasă-i dragostea, căci eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Pe la poarta dumitale, te zări la lumânare, necăjită tare. Trecuia seară călare, pe la poarta dumitale, te zări la lumânare, necăjită tare. Au inima mea, ce frumoasă-i dragostea, căci eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Au inima mea, ce frumoasă-i dragostea, căci eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Știi că de la mine vine necazul la tine, aș cânta mereu tot de dragul tău. Dacă știi că de la mine vine necazul la tine, aș cânta mereu tot de dragul tău. Au inima mea, ce frumoasă-i dragostea, căci eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Au inima mea, ce frumoasă-i dragostea, căci eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Fetițele la mure și flăcăi după ele, își fac calea la nuiele. Zărzărea, zărzărea, zărzăringă, zărzărea, pe la poarta mândrii mele, gheorghiță de cea. Zărzărea, zărzărea, zărzăringă, zărzărea, pe la poarta mândrii mele, Ionel trecea. Oica mura neagră, ocoli pădurea întreagă. Pentru oica murele, ocoli pădurile. Zărzărea, zărzărea, zărzăringă, zărzărea, pe la poarta mândrii mele, gheorghiță de cea. Zărzărea, zărzărea, zărzăringă, zărzărea, pe la poarta mândrii mele, Ionel trecea. De-aș muri de dor de mure, nu m-aș mai duce în pădure. De-aș muri de dorul tău, nu mi-ar fi așa de rău. Mândru dorul de la tine se oprește-n piept la mine. De-aș muri de dor de brad, n-aș mai trage câte trag. Zărzărea, zărzărea, zărzăringă, zărzărea, pe la poarta mândrii mele, gheorghiță de cea. Zărzărea, zărzărea, zărzăringă, zărzărea, pe la poarta mândrii mele, Ionel trecea. Zi de zi, seară de seară, trece badea pe la moară. Trece mândru în căruță, fiindcă n-are sat altă răguță. Roata morii se învârtește, țac, țac, țac. Inima mă dojenește, țac, țac, țac. Murărița-i cu puiorul, țac, țac, țac. Și puiorul-i toarce dorul, țac, țac, țac.